رب العزت کو رب ماننے والے ہیں، جو اس کے رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، جو اس کے دین کے مددگار ہیں، وہ دنیا میں بہت مظلوم اور مقہور ٹھہرے، اور اسی آسمان نے وہ بھی وقت دیکھا جب اللہ رب العزت نے دنیا کے سارے عزت والوں کو ذلیل کر کے اپنے ان بندوں کو عزتوں سے نوازا جو اللہ کا رب العزت کی وعدانیت کا دم بھرتے تھے. یہ دنیا ہے، دار امتحان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے متعلق خود یہ بات ارشاد فرمائی، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس دنیا میں میں انسانوں کے لیے دنوں کو پھیرتا رہوں گا. آج جو بہت بڑے منصب پہ فائز ہے، کل وہ ذلت اور قید کی کسی کوٹھڑی میں بند بھی ہو سکتا ہے. آج جسے بڑا ذلیل اور مقہور سمجھا جاتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے نواز بھی سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں کی اتھا گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یہ اس مالک کی مرضی ہے. تو محترم، یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی بھی ایک جیسے حالات نہیں رہتے، لیکن ہر لمحے میں اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو، اگر ان پہ مصیبت کا وقت ہے تو اللہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب، میری مدد سے مایوس نہ ہونا. یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ کی مدد اب نہیں آئے گی، شاید اللہ نے اپنی مدد کے لیے کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے. نہیں، اللہ کی مدد کے حقدار فقط وہ لوگ ہیں جو اس کو ماننے والے ہیں. الا ان نصر اللہ قریب، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت انہیں آزماتا ہے، انہیں جھنجھوڑتا ہے، انہیں ہلاتا ہے. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وہ اتنا آزماتا ہے کہ ہلا دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول تک تو یہ بات کہہ دیتے ہیں متى نصر الله، کب اللہ کی مدد آئے گی. بلکہ بعض اوقات حالات ایسے بنتے ہیں، ایک فتنہ ایسا اٹھتا ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، آگے پوچھنے لگے کہ ہم سوال کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے. آپ نے جب ان کے سوالوں کو سنا تو کہا میں کل بتاؤں گا. اللہ کی شان کہ اللہ نے وحی کو نہ بھیجا، اور دوسرے دن وہ آئے تو آپ نے فرمایا مجھے وحی نہیں آئی، میں کل بتاؤں گا. اسی طرح گزرتے گزرتے دن گزرتے چلے گئے، کفار پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس حق ہوتا، اگر یہ نعوذ باللہ سچے ہوتے تو ہماری بات کا جواب دیتے، ہمیں ہر آنے والے دن وعدے پہ نہ ٹرکاتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ میں خود اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی متزلزل ہو گئے، ان کے دلوں میں بھی کھٹکا پیدا ہوا، یہ معاملہ کیا ہے. تو کتنی مدت، غالباً 15 دن اسی طرح گزر گئے، اور 15 دن کے بعد اللہ رب العزت نے وحی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی، کبھی بھی اپنی زبان سے یہ بات نہ نکالنا کہ اللہ رب العزت، میں کل یہ بات بتاؤں گا، مگر یہ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کل ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے یہ بات بھی پسند نہ کی کہ میرا نبی یہ کہے کہ میں کل کروں گا، حالانکہ اللہ رب العزت کا نام درمیان سے نکال دے، حالانکہ کل کرنے والا تو اللہ ہے. تو اسی طرح آج بھی ایک ایسا دور ہے کہ انسان، خصوصاً مسلمان، یہ پریشانی کا شکار ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اب ہمارا بنے گا کیا، ہمارے دین کا کیا بنے گا، ہر طرف سے گراؤ ہو رہا ہے، دین کو مٹانے کی سر توڑ ان حالات میں کوئی دین کے بچنے کی امید بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو محترم پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دین ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دین ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، آپ میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے میں جو مرضی کرتا رہوں، صرف دین اس چیز کا نام ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور ختم، اس کے بعد کوئی ہم پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ بلکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی جو تشریح فرمائی، اس دین کی بابت جو اصل بات بتلائی وہ کچھ اور تھی، اور اس کی طرف ہم توجہ دینے کی کوشش قطعا نہیں کر رہے۔ ہمیں فکر ضرور ہے، لیکن جس دین کو بچانا ہے اس دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، ہم ایک ایسی سمت پہ چل رہے ہیں جو میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ چیز دین نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے زوم میں، اپنے دلوں میں یہ تصور بٹھائے بیٹھے ہیں، جس طرح یہودیوں کے ان پڑھ لوگوں نے بٹھایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان کے جو لوگ لا علم تھے وہ تمناؤں پہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، بھائی ایسا ہو جائے گا، اللہ مدد کے لیے اتر پڑے گا، اس طرح اللہ خود ہی سارا کچھ کر دے گا۔ حالانکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا آپ کے ساتھیوں کی اللہ نے مدد کی تھی تو پوری طرح آزما کے سب کچھ کیا تھا۔ اگر انہوں نے واقعتاً دین پہ استقامت اختیار کی تھی تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی مدد ان پہ لازم کی تھی، اور جب اللہ مدد کے لیے آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہرا کرتی۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اگر ہمیں نہیں مدد مل رہی تو غلطی کہاں پہ ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری، یہ قاری قرآن، بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے، اللہ کے رسول کی آنکھوں کے تارے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بڑے صاحب عزت، ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، قال، ارشاد فرمانے لگے، الدین النصیحہ، یہ دین جو ہے، جس دین کو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، جسے اسلام کہتے ہو، جسے ایمان کہتے ہو، جسے قرآن و سنت کہتے ہو، جس دین کو تم اپنانے والے ہو، یہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، لمن، کس کے لیے، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ آپ نے فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی، اس ولی کتاب ہی، اس کی کتاب قرآن کے لیے، ولی رسول ہی، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولی ائمت المسلمین، اگر واقعتاً کو مسلمانوں کا مسلمان حاکم ہے تو اس کے لیے خیر خواہی ہے، وعامتہم، اور مسلمان باہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے تو اس کا نام دین ہے۔ حضرت عبداللہ بن جریر، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہونے کے لیے آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو آپ نے بیعت ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے لی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب بیعت کرنے کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تو آپ نے مجھ سے تین باتوں کی بیعت لی، کیا؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکات کو ادا کرنا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، کہتے ہیں جب اس کے بعد میں خرید و فروخت کرتا، کسی کے ساتھ سودا کرتا، کسی کے ساتھ بھی معاملہ یا ڈیل کرتا، تو جب میری ڈیل اس کے ساتھ ہوتی تو میں اسے یہ لفظ کہتا، بھائی، جو میں نے تجھے دیا ہے وہ اس چیز سے کم تر ہے جو تو نے مجھے دیا ہے، یعنی جس بات کے سبب، جن سکوں کے سبب میرے سے تم سودا خرید رہے ہو، یا جن سکوں کے سبب تم مجھے سودا بیچ رہے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرا سودا اچھا نہیں، تمہاری خرید کے سکے اچھے ہیں یا میرے سکے اچھے نہیں، تمہاری خرید بیچنے والی چیز بہت اچھی ہے، تمہاری مرضی ہے مجھے دے دو، تمہاری مرضی ہے اسے توڑ دو۔ یعنی کہتے ہیں لیکن جب سے میں نے بیعت کی اپنے دل میں تصور کر لیا کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی نہیں کرنی. بلکہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ آپ کا ایک غلام گیا, اس نے ایک گھوڑا خریدا, گھوڑا خرید کے گھر آیا, انہوں نے پوچھا کتنے میں لے کے آئے ہو, اس نے بتایا کہ میں اتنے درہم میں اسے خریدا ہے, کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو, کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم میں اتنے درہم میں خریدا ہے, وہ کہنے لگے اس کی قیمت زیادہ ہے, تم اس سے اسے کم قیمت پہ لے کے آئے ہو. جب وہ اس مالک کے پاس پہنچے تو اس کو پوچھنے لگے کیا اس نے زبردستی تو تم سے نہیں لیا, اس نے کوئی دھوکہ تو تمہیں نہیں دیا, تیرا گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے, تو نے کم قیمت مانگی ہے, اگر اب بھی تو زیادہ لینا چاہتا ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب نصیحت خیر خواہی کی بات کو سنا تو واقعی خیر خواہی کر کے دکھائی. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے, آپ یہ بات علماء کسی اور رنگ میں بات کرتے ہیں لیکن حقیقت احسان اور خیر خواہی کا یہ جذبہ تھا کہ ہر بندے نے اپنے گھر کے سارے سامان کو نکال کے باہر رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے بعد میں اس کا مالک نہیں ہوں, آدھا تمہارا ہے چونکہ تمہیں مجھے میرا بھائی بنایا گیا ہے, اس لیے آج سے آدھا تیرا ہے اور آدھا میرا ہے, میں اس کے سارے کا حقدار نہیں بنتا. تو کیا آج مسلمان جو دنیا میں 1.25 ارب سے زائد ہیں ان میں اس کا عشر عشیر بھی جذبہ موجود ہے؟ ہم اپنا حق دینا تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کسی کا حق کیسے چھیننا ہے, کسی کا حق کیسے چھیننا ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا نا کہ وہاں ہندو ہیں لٹیرے ہیں چور ہیں ڈکیت ہیں عزتوں کے وہ لٹیرے ہیں, نہ ان کے ہاں عزت محفوظ نہ ان کے ہاں مال محفوظ, ہم اپنا گھر بناتے ہیں اپنا ملک بناتے ہیں وہاں مسلمان بسیں گے, مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے, ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنیں گے, ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہوں گے, ہم ایک دوسرے سے کاروبار کریں گے, ایک دوسرے سے احساس کریں گے. کہ یہ ساری تمنائیں لا کے جب یہ ملک بن گیا تھا تو کیا یہ تمنائیں ہم نے پوری کی تھی؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا, جب اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں یہ سب کچھ دے دیا نواز دیا, کیا پھر کلمہ پڑھنے والا ہی چور ہے, کلمہ پڑھنے والا ڈاکو ہے, کلمہ پڑھنے والا جو تھانے کے اندر لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے آج وہی ان کی عزتوں پر لٹیرا بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا جن لوگوں کو 58 سال اس لیے پالا پوسا کہ یہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے, انہوں نے بلڈوزر لے کے اس ملک کے باسیوں پہ سارے چلانے شروع کر دیے, یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. کیا وہ لوگ جو فوج میں ہیں, وہ لوگ جو پولیس میں ہیں, وہ لوگ جو بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہیں, وہ کوئی امریکہ انڈیا یا آسٹریلیا سے نہیں آئے, وہ ہمارے باپ بیٹے ہیں. اگر ہم ان کا ہاتھ نہیں روکتے اس ظلم پہ, ظلم کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں چلو ہمارا گھر تو بھر رہا ہے, تو کل پھر جب اس گھر کو آگ لگتی ہے تو پھر چیخیں نکلتی. حالانکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کے پلے ایمان ہی نہیں, جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی ایماندار دوسرے کے لیے پسند کرے. تو کیا واقعتاً اسی طرح ہے؟ کیا ہم جب کسی کے گھر میں ڈکیتی کرتے ہیں تو ہم نے کبھی سوچا ہے اگر میرے گھر میں یہ سب کچھ لٹ جائے تو کیا ہوگا؟ جب کسی کی بہن کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو کل یہ اگر اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے دل میں کیا گزرے گی, کبھی سوچا ہے کسی نے؟ کیا بس یہی ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے پھر معاشرے کی اصلاح ہو جائے؟ ہم نے تو اس دین کو اپنایا ہی نہیں جس دین کا نام نصیحہ تھا, جس دین کا نام خیر خواہی تھا. خیر خواہی تو ہمارے قریب بھی پٹک کے کبھی نہیں دیکھا. جس آدمی کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنا ظلم کر کے راضی ہوتا ہے، کہتا میرا حق ہے، مجھے یہ منصب خامخواہ نہیں ملا، یہ مجھے دیا گیا ہے تو میں اپنا حق استعمال کرتا ہوں، یہ میرا حق ہے، میں جو دل میں آئے کروں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ظلم کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندوں میں نے اپنی جان پہ بھی ظلم حرام کیا ہوا ہے، تم آپس میں بھی ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پہ۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو صحابی پوچھتا ہے، فقال رجل، ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ انصرہ مظلوما، مظلوم کی مدد کرنا تو یہ سمجھ آیا، فکیف انصرہ ظالما، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمنعہ من الظلم فذلک نصرک ایہ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے۔ زبان کو بند کر لینا، اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ لو جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، ظالم لوگوں کو قید میں ڈال رہا ہے، یہ لوگوں کے گھروں کو برباد کر رہا ہے، اب ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ نہیں محترم، آپ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے وقت اور تاریخ کے ان الفاظ کو دیکھو کہ جب ساری دنیا کے علماء نے یہ نعرہ لگا دیا تھا، حاضر وقت السکوت والزمت البیوت، یہ خاموش رہنے کا وقت ہے، اور گھروں کو لازم پکڑ لو، باہر نہ نکلو، بادشاہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا متکبر ہے، وہ بڑا ظلم کرتا ہے، اس لیے خاموش رہنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں صرف ایک شخصیت تھی جن کا نام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھا، وہ یہ پکارتے تھے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے میں تمہیں کہتا ہوں، تم کہتے ہو قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی کلام ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہاتھو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کی کتاب میں مجھے بتا دو، مجھے خاموش کرانا ہے تو یا محمد الرسول اللہ کا کوئی فرمان لا دو، اس کے علاوہ میری زبان کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو جایا جائے، بلکہ اس کی مدد یہ ہے کہ اسے آگاہ کیا جائے کہ جو کر رہے ہو یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العزت ظلم کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ محتین مقنی رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وانذر الناس، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ڈرائیے یہ بات بتا کے کہ اللہ تمہارے ظلم سے غافل نہیں بیٹھا ہوا۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اس عذاب سے ڈراؤ۔ فیقول الذین ظلموا، جب ظالم لوگ یہ کہیں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت تو ہمیں دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیرے رسولوں کی دعوت کو قبول کریں گے، ان کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم ان کے دین کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ پھر اللہ پوچھے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسمیں کھا کے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کیسے زوال آئے گا، ہمیں کون اپنی کرسی سے اتارے گا، کیا تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، اب کس بات کی مہلت مجھ سے مانگتے ہو؟ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو وہ سب سے سخت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اس پکڑ سے پہلے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اگر دین کو اپنانا ہے تو دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مومن مسلم اسلام والا کلمہ طیبہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کبھی بھی جو مسلمان ہے وہ نہ مسلمان ظالم کے حوالے کرتا ہے. غور کرنا اس حدیث پہ, جو مسلمان ہے نہ مسلمان پہ ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. اور یہ کس نے کلیہ بتایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یسلمہ ومن کان حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں اس کا معاون و مددگار بنتا ہے, اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری کرنے میں اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے. تو محترم, یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم سے چھن گئی ہے, جو ہمارے ہاتھ میں آج نہیں ہے. آج ایک مسلمان وہ تاجر ہے, وہ کسی منصب پہ فائز ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ کچھ بھی ہے, اللہ نے اگر اسے منصب دیا ہے تو وہ اپنے منصب سے لوگوں کو فائدہ دینے کے بجائے وہ اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں وہ سکون, مسلمانوں میں وہ ہم آہنگی, مسلمانوں کی سلطنتوں میں وہ حفاظت کا نظام نظر نہیں آتا جس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں بتایا جاتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ہم میں خیر خواہی نہیں ہے. اگر خیر خواہی ہوگی, ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے, مظلوم کا مددگار بن کے کھڑے ہو جائیں گے, تو یقین مانیے پھر ظالم ظلم نہیں کر سکے گا اور مظلوم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. آپ اندازہ فرمائیں, نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی, فرشتہ آیا, آ کے اس نے کہا اقرا, آپ نے عرض کیا ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے زور سے دبایا, پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری. اسی طرح دو تین دفعہ ہوا. جب یہ وحی مکمل ہوئی, آپ گھر آئے, اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو معلوم ہے اما جی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا بات کہی تھی, انہوں نے بھی اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ آپ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ آپ کو ویسے ضائع کر دے, انک لتصل الرحم, آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے, صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں, آپ تو لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں. اور جو لوگوں کی خیر خواہی کرے, جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے, جو لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اللہ کی قسم کھا کے اما خدیجہ نے کہا تھا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی معیار وہی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ضائع ہونے سے بچ جائیں, ہماری بربادی رک جائے, ہماری ذلت کے دن ختم ہو جائیں, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ دین کو بطور نصیحت اپنائیں, خیر خواہی کے طور پہ اپنائیں. کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ سارے لوگ خیر خواہی کریں, تو پھر مجھے یہ چاہیے کہ میں بھی یہ سوچوں کہ مجھے بھی لوگوں کے ساتھ یہی عمل کرنا چاہیے. کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون, مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک کوئی انسان ایماندار نہیں ہو سکتا, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی, جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارے آسانی کے دن تبھی شروع ہو جائیں گے جب ہم خیر خواہی کے جذبہ اپنے دل میں رکھیں گے. جب یہ ہوگا یہ میرے فرقے کا نہیں ہے, جب یہ ہو جائے گا یہ میرے رشتہ دار میں نہیں ہے, یہ میری برادری کا نہیں ہے, یا اس کے ساتھ میرے تعلقات درست نہیں ہیں, مجھے کیا ضرورت پڑی, یہ مرتا ہے تو مرتا رہے. تو اگر اسی طرح مرواتے رہیں گے تو یقین جانے یہ آگ ہمارے گھر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. دولت عثمانیہ کو ختم کرنے کا فقط ایک ہی مقصد تھا, کفار کا مسلمان مختلف ٹکڑیوں میں بٹ جائیں. اور وہ اپنی سازش میں کامیاب ہے کہ دنیا میں 60 سے ایک یا دو اوپر مسلمان ممالک ہیں, ان کے اجلاس ہوتے ہیں تو آپس کے اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کہ وہ خیر خواہی کا جذبہ ہی نہیں رہنے دیا. ایک دوسرے کے متعلق جذبات ہی اچھے نہیں, قومیت کے نعرے لگا دیے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ بلوچی ہے, یہ سرائکی ہے, یہ سندھی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہماری اساس تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا, یہ تو ساری ثانوی چیزیں تھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عرب نہیں دیکھا ہوا, وہ محمد عربی سے کیوں محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ہماری قوم سے تھے یا نہیں تھے, یہ تو یہودی ذہنیت ہے. اما جی صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بابا اور میرا چچا دونوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینہ منورہ میں آ گیا, چلو چل کے اس سے ملتے ہیں, پتہ تو چلے واقعتاً وہ نبی ہے یا نہیں ہے. وہ وہاں پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. جب واپس پلٹے تو اماں جی صفیہ کہتی ہیں اس وقت یہ ابھی نبی کریم کے عقد میں نہیں آئی تھی, کہنے لگی میں ایک دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کے ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑی ہو گئی. میرے چچا نے میرے بابا سے پوچھا کوئی یہی بتاؤ تمہارا اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے؟ چچا نبی ہے. تو کہنے لگی اب پروگرام کیا ہے, اس پہ ایمان لانا چاہیے یا نہیں؟ کہنے لگا بالکل نہیں بھائی. کیوں نہیں ایمان لانا؟ اس لیے کہ ہماری قوم سے نہیں ہے. کس نے کہا تھا؟ ایک یہودی عالم نے کہا تھا چونکہ یہ ہماری قوم سے نہیں ہے, بے شک یہ سچا نبی ہے, ہم ایمان نہیں لائیں گے. ایک مسلمان کا ذہن تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سندھی ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سرائکی ہوں. اس کا دین تو اسے فقط اس بات پہ آپس میں ملاتا ہے کہ تم مسلم ہو. وہ عرب کا رہنے والا ہے یا عجم کا ہے, وہ سندھ کا رہنے والا ہے یا بلوچستان کا ہے, وہ پنجاب کا ہے یا ہند کو بولنے والا ہے, وہ کوئی بھی ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ آپس میں بھائی ہے. اور اس کے لیے رسول اللہ کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے وہی جذبات, وہی اپنے دل میں تخیلات رکھے جو اپنے لیے رکھتا ہے. اگر وہ یہ نہیں رکھتا تو ایماندار نہیں, اگر وہ رکھے گا تو پھر ایماندار ہے. محترم, آج پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں یہ لوگوں کو لڑاتا ہے. مجھے بتائیں دین و نصیحہ, جس دین کی تبلیغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, کیا اس نے لوگوں کو لڑایا تھا؟ اللہ رب العزت آسمان سے یہ بات کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم. اگر ساری زمین کا خزانہ بھی جمع کر کے ان اوس اور خزرج دونوں قبائل میں بانٹ دیا جاتا تو یہ آپس میں کبھی متفق نہیں ہو سکتے تھے. صرف اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے ان میں الفت ڈالی تھی. مدینہ میں اگر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ جن کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مقتول تھے, ایک دوسرے نے قتل کیے ہوئے تھے, ما الفت بین قلوبہم, اللہ کہتا ہے کبھی ان کے دلوں میں الفت نہ پڑتی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر ساری دنیا کے خزانے بھی ان میں خرچ کر دیے جاتے, ان کی معیشت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو جاتی, ان کے معاملے کتنے ہی سدھر کیوں نہ جاتے, ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈل سکتی تھی. کس چیز نے الفت ڈالی؟ وہ اسلام تھا, وہ دین تھا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جس نے لوگوں میں محبت ڈالی تھی. اسلام مسلمانوں کے آپس میں لڑانے کا حکم کہیں نہیں دیتا, اور اسلام ایک روشن شہرا کی طرف لے جاتا ہے, یہ کسی تاریخ رستے کی طرف نہیں جاتا. یہ خیر کی دعوت دیتا ہے, یہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, جب جہاں اسلام ایک بہترین مذہب ہے، ایک بہترین دین ہے، اس کے آنے سے کچھ لوگوں کے مفاد پہ بھی زد پڑتی ہے۔ دیکھیں نا، پولیس ہے، پولیس علامت ہے معاشرے کے تحفظ کی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہی پولیس جو ہے یہ دہشت گرد ہے، چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے وہ کہتے ہیں یہ بہت ظالم ہے، کمینے ہیں، ان کے لیے ضرور ہے یہ۔ کیوں؟ چور کو پکڑنا ہی تو اس کا کام ہے۔ اس لیے اسلام جب آتا ہے تو جو کمینی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو وہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج یہی کچھ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اور یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ میں ہزاروں سال پہلے کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں قرآن کو کھولیے گا اور اٹھا کے پڑھیے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سیدنا شعیب کا تذکرہ نہیں، یہ ہمارے ملک پاک کا تذکرہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ماحول بنا ہوا ہے یہ سارا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اس کا کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، اللہ رب العزت نے مدین کی طرف انہیں مبعوث فرمایا تو اللہ نے اپنے پاک کلام میں بے شمار جگہ ان کے یہ سارے تذکرے کا مختلف انداز میں بیان فرمایا، اور اس میں ایک مقام یہ بھی ہے، سورۃ اعراف 8 پارا، اس کا پارے کا آخری رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لوگوں مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا، کس لیے؟ اپنا دین دے کے، جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے تھا۔ قال یا قومی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، یہ مختلف پیروں فقیروں، یہ آستانوں، یہ بتوں اور مختلف مورتیوں کو پوج کے اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اعبد اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مالکم من الہ غیر، جو مجاور جن کا مفاد ان کے ساتھ وابستہ تھا ان کی تو موت واقعہ ہوتی تھی ان چیزوں کے ساتھ، وہ خلاف کھڑے ہو گئے، کہ ہم مالکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ اور تو کوئی بھی نہیں الہ ہے، اور کسی الہ کو نہ پوجو، قد جاءتکم بینتم من ربکم، میں رب کے واضح دلائل لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا رکھو، انصاف کرو، وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَكُمْ، اس کا ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے، یہ چیزوں میں ملاوٹ کر کے نہ دو، میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ اس دین میں ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ خالص دین دیا ہے، مخلص اللہ الدین، جو اس دین میں خالص ہوگا اللہ کے ہاں وہی سب سے عزت والا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھلاؤ۔ کیا مطلب؟ جب دین میں تغیر و تبدل کرو گے، دین میں ایسی جسارت کرو گے، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اگر دین اپنی اصلی حالت میں نافذ کرو گے تو زمین میں امن اور سکون ہوگا۔ ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ بروا کرو۔ بعد اصلاحیا، بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی، اصلاح کو دیکھ چکے، کیا خلافت راشدہ کے زمانے میں اس دین کے نفاذ کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ کیا تاریخ ہمیں نہیں بتاتی جب بھی دنیا کے کسی بھی حاکم نے، دنیا کے کسی بھی ملک نے اپنے دستور کو قرآن کے تابع کیا، اس ملک، اس سلطنت میں امن و امان ایسا ہوا کہ دنیا میں ایک مثال بن گئی؟ کیا اس اصلاح کو دیکھنے کے بعد بھی تم فساد کی طرف جانے کے اپناتے ہو، پسند کرتے ہو؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تم ہر ہر رستے پہ گھات لگا کے نہ بیٹھو. آج کی زبان میں یہ ہے کہ ہر چوک میں ناکہ لگا کے نہ بیٹھو کہ کسی مولوی کو نہیں گزرنے دینا. ہم ان کو ان کے رستے روک دیں گے, ہم یہ بند کر دیں گے, مدارس کو ایسے کر دیں گے, مساجد کو رجسٹریشن کر کے. قومی دھارا قومی نہیں, ہمارا ایمان کا دھارا ہے, ہم کسی قوم کو نہیں مانتے. ہماری قوم اسلام ہے, ہمارا دائرہ قرآن ہے. یہ مساجد اور مدارس قرآن کے دائرے میں ہیں اور انشاءاللہ اس دائرے سے کوئی نہیں نکال سکے گا. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ دنیا میں اسے دکھا دیتا ہے, وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا. دنیا کا کوئی حاکم ہے یا دنیا کا کوئی طاقتور کسی کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے یا سنوار سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا تقعدوا بكل صراط. اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی کر کے کہا ان سے یہ کہو ولا تقعدوا بكل صراط, ہر رستے پہ نہ بیٹھو. توعدون وتصدون عن سبيل الله, تم کیا سمجھتے ہو ناکے لگا کے تم اللہ کے رستے سے روک لو گے؟ وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. کیا تم ایمانداروں کو پکڑ کے یہ ٹیڑھا پن ٹیڑھا رستہ ٹیڑھی باتیں تلاش کرتے ہو؟ وَذْكُرُوا اِذَن تُمْ قَلِيل, یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. فَكَسَّرَكُمْ, اللہ نے تمہیں زیادہ کیا. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا, اللہ نے ان کا حشر کیا کیا. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمِنُوا, اگر ایک طائفہ تم میں بات مان لیتا ہے. اُرْسِلْتُ بِهِ, اس بات کو تسلیم کرتا ہے جو اللہ نے شعیب علیہ السلام پر نازل کی. وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا, ایک طائفہ انکار کرتا ہے کہ ہم ان مولویوں کی بات نہیں, ان نبیوں کی بات نہیں مانتے, ہم تو روشن خیالی کو لائیں گے. ایک طائفہ نہیں مانتا. حضرت شعیب نے پھر کہا رب کہتا ہے فصبروا, انتظار کرو. حتی یحکم اللہ بیننا, اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. وہو خیر الحاکمین, اور اس کا فیصلہ سب سے درست ہے. جب یہ بات کہی تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, قوم کے جو متکبر سردار تھے جنہیں اپنے مناصب پہ بڑا غرور تھا. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبَ, یہ نواں پارا شروع ہوتا ہے, اس کی آیت نمبر ایک ہے, اپنے گھروں میں قرآن اٹھا کے دیکھ لینا. قال الملأ الذين استكبروا, کہا سرداروں نے, الذين اس قوم کے, استکبروا جو بڑے متکبر تھے, من قوم ہی اپنی قوم سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبَ, ہم شعیب کو ضرور یہاں سے نکال دیں گے. والذین آمنوا معک, اور جو ان کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان سب کو اپنے ملک سے نکال دیں گے. کیا آج کا سرکش اور متکبر بھی یہی نہیں کہتا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر متزلزل کمٹمنٹ رکھتے ہیں, جو بنیاد پرست ہیں, جو اپنی بنیاد کو یعنی کتاب و سنت کو نہیں چھوڑتے, ہم اسے اس ملک سے نکال دیں گے. یہ آج سے ہزاروں سال پہلے اس قوم کے متکبروں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا, شعیب علیہ السلام کو کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبَ, ہم ضرور نکالیں گے تجھے اے شعیب. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ, جو تیرے ساتھی ہیں, مِنْ قَرْيَتِنَا, ہماری بستی میں جتنے بھی ہیں ہم سب کو نکال دیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا تمہیں ہمارا ہم خیال بننا ہوگا. او لتعودن فی ملتنا, یا ہماری روشن خیالی کی طرف آنا ہوگا. تو شعیب نے کیا کہا تھا, قال اولو کنا کارہین, کہنے لگے چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو تمہیں ہماری روشن خیالی کو ضرور اپنانا ہوگا. قد افترینا علی اللہ کذب, شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ پہ افترا باندھتے ہو, جھوٹ بولتے ہو اللہ رب العزت کی ذات پر. ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا, اللہ رب العزت نے اس جہالت سے ہمیں نجات دی, ہمیں دین اپنانے کی توفیق دی, ہمیں نیکی کا رستہ دکھایا, تو تم ہمیں تھیٹروں اور گانوں کے رستے دکھاتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں, تم اسے دین کا نام دیتے ہو حالانکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اللہ نے اس خباثت سے ہمیں نجات دی, ہم اس کمینگی میں مبتلا تھے, اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی, ہم نے اس رستے کو ترک کیا, ہم نے اپنے رب کے رستے کو اپنایا. آج تم پھر ہم اسے جہالت کی طرف لانا چاہتے ہو, ہم اس جہالت میں آنے سے انکار کرتے ہیں. وما يكون لنا ان نعود فيها, ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم لوٹ کے پھر جہالت کی طرف آئیں. الا ان يشاء الله ربنا, جو ہمارا رب چاہے گا ویسے ہی ہوگا, کوئی بات نہیں, ہم یہ ساری باتیں دیکھیں گے. وسیع ربنا كل شيء علما, میرے رب کا علم بہت زیادہ وسیع ہے. على الله توکلنا, ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پہ ہے. سیدنا شعیب نے آج سے ہزاروں برس پہلے بھی یہ بات کہی تھی, آج بھی بات یہی ہے. علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق, اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان ضرور رستہ کھولے گا اور بتائے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط تھا. وانت خیر الفاتحین, اور بہترین کھولنے والا رستے کو اللہ ہے. اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذًا لخاسرون, قوم کے کافر سرداروں نے یہ بات کہی اگر تم نے شعیب کی تابعہ داری نہ چھوڑی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. آج کا سردار بھی یہ کہتا ہے کہ تم نے ان مولویوں کے دین کو نہیں, مولویوں کا دین نہیں, محمد الرسول اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے, اگر محمد الرسول اللہ کے دین کو نہ چھوڑا تو تمہیں خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول شعیب سے بھی قوم کے سردار نے یہ کہا تھا, آج کا سردار بھی یہ بات کہتا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, جب اس سردار کا تکبر اس نہج پہ پہنچا, اس چوٹی پہ پہنچا, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, اچانک اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے تھے صبح. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها, وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا, كأن لم يغنوا فيها, اس کا جھٹلانا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين, جو کہتے تھے شعیب کو ماننے والے خسارے میں جائیں گے, حقیقتاً اللہ کہتا ہے وہ خسارے میں چلے گئے. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين, آج بھی اللہ کا قانون یہ ہے, جو محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلیں گے, جو اس پیارے دین کو اپنائیں گے, جو اس خیر خواہی والے دین کو اپنے اندر جما لیں گے, اپنے اندر اپنا گھر بنا لیں گے اس کا, وہ انشاءاللہ کامیاب ہیں, اور جو اس دین کی مخالفت کرے گا آج بھی وہ خسارے میں ہے, کل بھی وہ خسارے میں ہے, قیامت کو بھی وہ خسارے میں رہے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس خسارے سے محفوظ فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم, یہ تبرانی میں امام تبرانی لائے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دن کی جو دن چڑھا ہے, اس دن میں اگر کوئی برائی مجھے پہنچنے والی ہے تو اس دن کی برائی سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن لیلۃ السوء, اے اللہ جو رات آنے والی ہے, اس رات میں اگر کوئی ایسی تکلیف, ایسا شر مجھ تک آنے والا ہے, اے اللہ اس رات کی اس تکلیف اور شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن ساعۃ السوء, اے اللہ اس وقت کی جو برائی ہے اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن صاحب السوء, اے اللہ برے ساتھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن جار السوء, اے اللہ برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. فی دار المقامتی, اے اللہ جس مقام پہ میں رہتا ہوں, اے اللہ جہاں میرا ٹھکانہ ہے, اس میں اے اللہ دن کی برائی سے, رات کی برائی سے, وقت کی برائی سے, اور ساتھی کی برائی سے, پڑوسی کی برائی سے, حاکم کی برائی, اے اللہ ہر قسم کی برائی سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. اور جس کو اللہ رب العزت پناہ دے دے اسے دنیا کا کوئی طاقتور نقصان نہیں دے سکتا. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ اکبر ایک بھائی نے پوچھا ہے قرآن سنت کی روشنی میں بتائیں قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے میرے پیارے بھائیو قرآن میں یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو تب وضو شرط ہے قرآن پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے کہ وہ انسان ناپاک نہ ہو پاک ہے تو بے وضو بھی ہو تو پڑھ سکتا ہے اگر باوضو ہو تو یہ ایک مستحسن اچھا عمل ہے ویسے بھی انسان باوضو رہے تو یہ ایک بہترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو تب بھی وضو کر کے سوتے یہ ایک اچھا عمل ہے وضو باوضو انسان ہو تو اگر خدا نخواستہ وہ بے وضو ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو ممانعت کہیں بھی نہیں ہے وہ پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں طہارت شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون وہ جنبی نہ ہو پاک ہو تو وہ بے وضو بھی ہو تو پڑھ سکتا ہے کیا عورت فریضہ حج کے لیے دیور کے ساتھ جا سکتی ہے عزیز بھائیو چونکہ حج کی درخواست شروع ہے عموماً یہ باتیں پوچھی جاتی ہیں صرف ان رشتوں کے ساتھ عورت جا سکتی ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو خامت کے علاوہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کسی اور رشتے دار کے ساتھ جانا ایک گناہ ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس خاتون کا محرم نہیں ہے اس پہ حج ہی فرض نہیں ہے حج فرض ہی اس وقت ہوتا ہے جب عورت کا محرم ساتھ ہو اور رستے کی استطاعت موجود ہو اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو محرم بنا کے ساتھ چلے جانا یہ اچھی بات نہیں رسول اللہ کے حکم کی مخالفت ہے اور دین میں تبدیلی کا مرتکب انسان بنتا ہے ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے بہت سے بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے ایک ماں نے اپنی بیٹیوں کے متعلق تذکرہ کیا ہے کہ ان کے رشتوں کے متعلق ہم پریشان ہیں اے اللہ جن لوگوں کو بھی تو نے بیٹیوں سے آزمایا ہے اے اللہ سب کی بیٹیوں کی قسمتوں کو اچھا فرما دے اے اللہ ان کا معاون و مددگار بن جا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے سب کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما جو بھی مسلمان بھائی بہن بیٹا عزیز بیمار ہے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے سب پہ رحم فرما حضرات محترم عالم اسلام کے ایک ممتاز شخصیت خادم الحرمین الشریفین فہد بن عبدالعزیز یہ گزشتہ دنوں قضاء الہی سے انتقال فرما گئے امت مسلمہ پر آل سعود کے بہت سے احسانات ہیں جب بھی کسی بھی مسلمان مملکت پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے مالی جانی اور بدنی طور پہ کوئی قوم آگے بڑھتی ہے تو وہ سعودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دھرتی کے لوگ ہیں بلکہ یہ خادم الحرمین جو ہیں شاہ فہد انہوں نے کروڑوں قرآن جیت دنیا کی ان زبانوں کے جس کے متعلق ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ یہ بھی دنیا میں کوئی زبان ہے انہوں نے اس زبان میں بھی ترجمہ کر کے اس ملک تک پہنچایا ہے تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے اسی طرح ایک بہت بڑا حج پہ پروجیکٹ ہوتا ہے الراجی بینک کرتا ہے قربانیاں اور اس قربانی کے گوشت کو غریب ممالک تک پہنچانا اور وہاں جو غرباء اور مساکین ہیں ان کے گھروں تک پہنچانا یہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں پاکستان پر پچھلے دنوں جب برا وقت آیا تو انہوں نے 5 سال کے لیے یہ پیٹرول فری دیا تھا اس ملک کو یعنی یہ ساری چیزیں, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران کھا گئے, یہ انشاءاللہ جہنم سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, وہ اللہ جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں. من حیث القوم ہم پہ ان کا احسان ہے, انہوں نے ہماری اس مملکت کو کبھی بھی کسی بھی برے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. تو آج وہ دنیا میں نہیں ہے, تو ہم یہ تو حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے, اس کی اگلی منزلوں کی آسانی کے لیے اللہ سے التجا کرے. تو محترم, انشاءاللہ ہم نماز کے بعد اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے, اس کے بعد ایک ساتھی کا نکاح ہے وہ بھی. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين, اللهم دمر اعداء الدين, اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما, يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين, يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين, يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدِ رِكابَنا وَرِكابَ آبائنا من النار, اللهم اهدِ رِكابَنا وَرِكابَ آبائنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.